أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Çok değerli kardeşler, kıymetli misafirler ve ekranlara başında Tefsirül Furkan'ı canlı olarak izleyen çok değerli muhibbanlar. Allah Subhanahu ve Taala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizden üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli kardeşler, değerli hazirun, bir yaz tatili arasının ardından bizleri Tefsir-i Furkan'ın 139. dersiyle buluşturan alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'ye hamdolsun. Yine emek sarf edip icabet eden ve ekranları başında vakit ayırıp bizleri izleyen çok değerli siz dostlarımızdan da Rabbu Teala sarf etmiş olduğunuz enerjinize mukabil cennet versin. Kardeşler, Al-İmran suresi 177. ayeti kerimede kaldık malum olduğu üzere. Aradan da belli bir zaman diliminin geçmiş olmasından ötürü ben tekrar etmeyeceğim. Nerede kaldığımızla alakalı merak içerisinde olan kardeşlerimiz bir önceki videomuza ve dersimize müracaat edebilirler. Dolayısıyla ben hiç vakit kaybetmeden en azından vaktimizi de değerlendirebilmek adına Âl-i İmrân suresi 177. ayet-i kerimeyi ve sonrasındaki gelen ayet-i kerimeyi mealen okuyacağım inşallah. Sonra üzerinde durulması icabet eden hususlarında üzerinde durma gayreti içerisinde olacağız. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle Âl-i İmrân suresi 177 ve sonrasındaki ayet-i kerimelerde mealen şöyle buyuruyor kıymetli kardeşler. Ba'de a'udhu billah. Şurası muhakkak ki imanı verip inkarı alanlar Allah'a hiçbir zarar veremezler. Ben ayet-i kerimeyi yenilemek istiyorum. Şurası muhakkak ki imanı verip inkarı alanlar Allah'a hiçbir zarar veremezler. Onlar için elin bir azap vardır. İnkar edenler zannetmesinler ki kendilerine mühlet vermemiz onlar için daha hayırlıdır. Onlara ancak günahlarını artırmaları için fırsat veriyoruz. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır. İnanın ben şöyle bir kanaat içerisindeyim kardeşler. Bende böyle bir his var, paylaşıyorum samimiyetten ötürü. Şu anda bana ayrılan süre zarfı içerisinde sadece bu meali tekrar etsem inanıyorum ki bugünün azı olarak yeter. Sadece bu iki ayeti kerimeyi mealen tilavet etsem bugün, inan her okuyuşumuzda insanın aklında farklı şeylerin geldiğine inanıyorum. Çünkü ben de böyle bir his oluştu, bu samimiyeti sizlerle paylaşmak istedim. Dikkat ettiyseniz kardeşler, 177. ayeti kerimenin hemen başında Allahu Azze ve Celle bir şeyleri verip bir şeyleri almaktan bahsediyor. Biz buna Türkçe'de kısaca takas diyoruz. Doğru mu dedim? Eyvallah. Bir tercihten bahsediyoruz. Ben onu veriyorum, onun yerine başka bir şey alıyorum. Bu benim tercihimdir. Bu ayeti kerimenin azığı şudur. Yani bu ayeti kerimeye biz hangi pencereden bakacağız ve bu ve sonrasındaki gelen ayeti kerimeleri hangi pencereden anlayacağız? Kıymetli kardeşler, o da şudur, tercih meselesi. Allahu Azze ve Celle bu ayeti kerimesinde tercih kültüründen, tercih anlayışından, bir tercihten bahsediyor. Bu ibare çok önemli. Çünkü biz bugünkü sohbetimizi bunun üzerine inşa edeceğiz. Ne diyor? Mealen okudum. İmanı bırakıp inkarı almaktan bahsediyor Allah. Bizim daha iyi anlayabileceğimiz bir ifadeyle söyleyeyim. Bir masanın üzerine, varsayın kıymetli kardeşler, bir masanın üzerine üzerine bir ve yani biraz bekleyelim şu ses probleminin giderilmesi için. Bir sıkıntı var mı Ömer? Devam edeyim mi? Bir tercihten bahsediyor. Bir şeylerin bırakılıp bir şeylerin onun yerine alınmasından bahsediyor. Her ne kadar ayeti kerime iman ve inkar lafızlarıyla bu bağlamda geldiyse bile ben konunun en azından bize azık taşıması niteliğinde bu baptan hareketle konuyu biraz daha geniş bir yelpazede değerlendirmek istiyorum. Şimdi kıymetli kardeşler, Allahu Azza ve Celle bize burada aslında bir tercih kültürü öğretiyor ve tercihte hata içerisinde olanların, ki imanla küfür arasında bu ibareden hareketle söylüyorum, azabın da çok şiddetli cehennemle sonuçlanacağını söylüyor Allahu Azza ve Celle. Şimdi dikkat edilmesi gereken husus şurası: neyi veriyoruz ve neyi alıyoruz? Ben de bunu daha geniş bir yelpazede değerlendireceğimi ifade ettim. Dolayısıyla ben bunu daha da geniş bir anlamı olan dünya ve ahiret tercihi ve bu bağlamda değerlendirmek istiyorum. Çünkü dünya ve ahiret tercihi dediğimiz zaman bu daha geniş bir yelpazedir ki içerisinde salih ameli de kapsar, iman ve küfrü de kapsar ve daha faydalı olacağını ümit ederek ben biraz bu iki kavramın üzerinden konunun anlaşılır olmasını inşallah sağlamaya çalışacağım dostlar. Neyi veriyoruz? Masanın üzerine neyimizi bırakıyoruz ve neyi alıp çıkıyoruz? Bu çok önemli. Allahu Azza ve Celle imanı bırakıp da küfrü ve inkarı alanların akıbetinin hiç ama hiç hayır olmayacağını söylüyor. Cehenneme ve bi'sel masir. Onların akıbeti, varacakları yer cehennemdir diyor Allah. Şimdi biz ise bugünkü konumuzu biraz daha geniş bir yelpazede dünya ve ahiret tercihinden inşallah bahsedeceğiz. Ama öncesinde bir hususun altını çizmek istiyorum kıymetli kardeşler. Takdir edersiniz ki sağlıklı bir tercihin yapılabilmesi seçeneklerin bilinmesiyle ve seçeneklerle alakalı malumata sahip olmakla mümkündür. Katılıyor musunuz bu ifadeye? Doğru bir tercih, yani tercihin sıhhatli olabilmesi bana arz edilen seçenekleri çok iyi tanımamdan geçer. Bu üniversite imtihanında da böyledir. Bu bizler için sunulan herhangi bir seçenekli olan sorularda da böyledir. A, B, C ya da D yahut da herhangi bir şık tercih etmem benden isteniyorsa bana sunulan tercih imkanı verilen şıklara ve seçeneklere vakıf olmam icap eder. Şimdi biz dünyayı mı tercih edeceğiz, ahireti mi? Yani masanın üzerine biz neyimizi bırakacağız? Biz dünyamızı bırakıp ahiretimi alıp çıkacağız? Yoksa masaya ahiretimizi bırakacağız, dünyamızı mı alıp çıkacağız? Benim bu konuda doğru, sıhhatli, Allahu Azza ve Celle'nin razı ve hoşnut olduğu tercihi yapabilmem için benim bana sunulan tercih veya seçeneklerin çok iyi benim tarafımdan kavranması icap eder. Dünyayı tanıyor muyuz? Ahireti ne kadar tanıyoruz? Dolayısıyla ben buna katkı sağlayacağını ümit ederek, kerim kardeşler, ekranları başındaki dostlar, biraz dünya nimetleri ve dünya hayatının üzerinde durmaya çalışacağım inşallah. Ben dünyayı tanıyacağım ki masada dünyayı bırakayım, ahiretimi alıp çıkayım. Benim bu tercihi çok kolay. Hiç ama hiç tereddüt etmeksizin kararlılıkla yapabilmem, dünya hayatını çok iyi tanımamla ancak mümkündür. Dolayısıyla masada neyi bırakacağımı, neyi alıp çıkacağımı kararlı bir şekilde bir tercih noktasına geldiğinde yapabilmem için öncelikle benim dünyayı ve ahireti iyi tanımam lazım. Şimdi dünya hayatıyla alakalı olarak Kur'an'ın bize bildirdiklerini eğer ki irdeleyecek olursak, biraz tefekkür edecek olursak, inanın bizler dünyadan böyle tamamen elimizi ayağımızı çekesimiz geliyor. Ben sadece katkı sağlayacağını ümit ederek bir tane ayet-i kerimeyi paylaşacağım ve bununla da iktifa edeceğim inşallah. Allahu Azze ve Celle dünyanın değerini ahirete kıyasla. Çünkü ben masada bir şeyi bırakacağım. Ben bir şeyi tercih edeceğim. Ama Allahu Azze ve Celle bize aslında tercihi öğretmiş. Biliyor ki alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle Tevbe suresinde Ba'de a'udhu billah اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ Azim olan Allah doğru söylemiştir. اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ Diyor ki Allahu Azze ve Celle, dünya hayatını ahirete tercih mi ediyorsunuz? Ve sonrasında gelen ayeti kerimelerde Allahu Azze ve Celle dünya hayatının tamamen baştan sona çok az bir menfaat içerdiğini, oyun ve eğlenceden ibaret olduğunu söylemiyor mu? Vallahi söylüyor. Ama şu ayeti kerime hakikaten manidar. Allah için Abdullah İmamoğlu'nun 139. dersin en güçlü azığı başta nefsime, sonra da siz değerli kardeşlerime şu olsun. اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ Neyi tercih ediyorsunuz? Siz dünya hayatını ahirete tercih mi ediyorsunuz? Siz dünyadan razısınız ve ahiretten razı değil misiniz? Siz hakkınızı, razı oluşunuzu dünyadan yana kullanıp da ahireti terk mi ediyorsunuz diyor Allah. Halbuki sizin tercihiniz, masada bırakacağınız şey dünya olması gerekir diyor Allah. Masada dünyanızı bırakacaksınız, ahiretinizi alıp çıkacaksınız diyor Allah. Bu kadar net. اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا Siz ahirete kıyasla, ahirete nispetle, ahirete oranla siz dünyayı tercih ediyorsunuz ve ahireti unutuyorsunuz. Böyle bir tercihten Allah razı değil. Kıymetli kardeşler, Allah bize inayet ederse Âl-i İmrân suresi 196 ve 197. ayetlere geldiğimiz zaman Âl-i İmrân suresinin zaten buna dair nuzul sebebiyle ilgili inşallah böyle genişçe bir parantez açacağız. Ama ben hususiyetle bu konu bugün işleniyor olmasından ötürü ben Âl-i İmrân suresinin 196 ve 197. ayeti kerimelerinin Âl-i İmrân suresindeki nuzul sebebini sizinle paylaşmak istedim. Konuya ziyadesiyle ışık tutacağını ümit ederek. Dünya hayatının kıymetini anlamaya çalışıyoruz. Doğru mu kardeşler? Dünya hayatının değerini anlamaya çalışıyoruz. Etrafınıza bir bakın. Lüks arabalarla, lüks villalarla, lüks metalarla hayatını idame ettiren etrafınızda milyarlarca insan var. Yakın çevremizde yüzlerce insan var. Biraz daha uzak çevremizde binler, daha da uzak milyonlar ve milyarlar. Şaşalı ve albenisi olan dünya zinetleriyle dolu bir hayat. Şimdi sahabelerin başından geçen bir hadiseyi paylaşacağım. Ve sahabelerin bu düşüncesinden ötürü, bu düşüncelerini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la paylaşmış olmalarından ötürü, alemlerin Rabbi olan Allah ayet indirmiş. Dikkat edin. Ve inanın sahabelerin, İç dünyalarındaki o terennüm ettikleri şeyi paylaştığım zaman diyeceğiz ki Diyeceksiniz ki, aha, aynen beni anlatıyor ya. Dolayısıyla yüreklerinize kısmen inşallah kardeşiniz Abdullah biraz su serpecek. Diyeceksiniz ki, ha böyle miymiş bu mesele? Bir oh çekeceksiniz. Her ne kadar belletmeseniz de ben buna inanıyorum. Sahabeler Allah'ın Resulüne geliyor Medine'de. Diyorlar ki ya Resulallah, bu nasıl bir iş? Biz iman ediyoruz, onlar inkar ediyorlar. Biz iman ehliyiz, onlar küfür ehli. Bizler imanımızdan ötürü bütün çilelere maruz kalıyoruz. Doğru mu? Kaldılar mı? Kaldılar. Açlıklarından ötürü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emrini dahi yerine getiremediler. Acziyet gösterdiler. Halsiz düşmüş olmaklarından ötürü. Allah Azze ve Celle'nin yolunda cihad edeceğiz düşüncesiyle çıktıkları o yolda soğuktan ötürü yerlerinden çakılı kaldılar. Ve daha nice sıkıntılar, zorlu süreçler. Ve sahabeler bunu gündeme getiriyor. Diyorlar ki ya Resulallah, biz iman ehliyiz ve bütün çileleri biz çekiyoruz. Ama inkar edenlerin zevkü sefa içerisinde olduğunu görüyoruz. Diyar diyar dolaşıyorlar. Bugün oradalar, yarın burada. Yarın oradalarsa bugün buradalar. Öyle değil mi ya Resulallah? Bu nasıl bir iş? Yani biz bu sıkıntılarımızı imanımızdan ötürü çekiyoruz da onlar hiç mi sıkıntı çekmeyecekler? Bu zevk-i sefaya biz bir anlam veremiyoruz ya Resulallah diye böyle içinden geçirdiklerini Allah'ın Resulü ile paylaştılar. Daha Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir şey söylememişti ki, alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle Cebrail'i gönderdi ve Ali İmran suresi 196 ve 197. ayeti kerimeleri indirdi. Ben size mealen harfi harfine okuyorum. Dedim ya, yüreklerinize nispeten su serpecek bu ayeti kerime. İnanın öyledir. Bakınız, Allahu Azza ve Celle Resulüne hitaben ve Resulüne hitaben ve ondan dolayı da bize hitaben nasıl buyuruyor? İnkar edenlerin rahat bir şekilde diyar diyar gezmeleri seni aldatmasın. Subhanallah. Onların zevkü sefa içerisinde olmuş olmaları, oluyor olmaları seni kandırmasın. Seni bir tereddüt içerisinde bırakmasın. Aklına türlü türlü şeylerin gelmesine vesile olmasın. Ben çoğaltıyorum. Yani inkar edenlerin zevkü sefa sürmeleri, zevkten dört köşe olmaları, hayatlarının rahatlık içerisinde devam ediyor olması, hatta ayeti kerimede diyor ki diyar diyar dolaşıyor olmaları seni aldatmasın. Devamla diyor ki Allahu Teala, bu ancak ve ancak azıcık bir metadır. Meta'un kalilun diyor Allah. Meta'un kesirun demedi Allah. Meta'un kalilun. Bu onların zevkü sefaları var ya, diyar diyar rahat rahat dolaşıyor olmaları var ya, sadece ve sadece azıcık bir menfaattır diyor Allah. Ayet burada da bitmiyor kerim kardeşler. Diyor ki onların varacakları yer cehennemin ta kendisidir. Allahu Ekber. Oh dedik mi? Hiç duymadım. Elhamdülillah. Bugün çok uzağa bakmaya gerek yok. Sırf sabah kahvaltısını oturduğu yerden kalkıp da başka bir ülkeye, Paris'e uçakla seyahat edenlerin biz varlığına şahidiz. Bir giydiği ayakkabıyı ve elbiseyi bir daha giymeyen zenginler tanıyoruz. Allahu Azze ve Celle diyor ki sakın ha sizi kandırmasın. Bize diyor, bize. Yani onların böyle zevkü sefa dolu bir hayat sürmeleri sizi celbetmesin. Niye? Bugünün ikinci ve en güçlü azı. Ezberleyelim inşallah. Allahu Teala diyor ki meta'un kalilun. Çünkü o gördüğünüz bizim gözümüze devasa devasa gelen o şatafat, zevkü sefa meta'un kalilun. Azıcık bir menfaattir diyor Allah. Gelip geçicidir buyuruyor alemlerin Rabbi olan Allah. Ve sonuç ne? Cehennem. Allah bizi o nari cehiminden muhafaza eylesin. Kıymetli kardeşler. Dolayısıyla Allah'ın Resulü sahabelerine aslında bir vizyon öğretiyor. Bir bakış açısı gösteriyor. Ve diyor ki etrafınızda sizi cezbedecek, size hoş gelecek zenginlikler sizin ahiretinizi unutturmasın. Çünkü dünyada tadacağınız lezzet geçici, ahirette nail olacağınız naim, cennet kalıcıdır Allah'ın izniyle. Allah bize daim olanını nasip etsin. Kardeşler, tabii bu konuyla alakalı birçok rivayeti sizlerle paylaşmayı hakikaten murat ediyorum. Ama konuyu da en azından bu bağlamda boğmamak adına dünya nimetlerini ve zinetlerinin geçiciliğini tarifle alakalı birkaç örneği daha paylaşıp ondan sonra inşallah konumuzda asıl temas etmeyi murat ettiğim hususlara geleceğim. Şimdi biz ta sohbetimizin girizgahında dedik ki biz bir tercih yapacağız. Biz şu masaya bir şeyimizi bırakacağız ve başka bir şey alıp çıkacağız. Dostlar, bu masaya bıraktığımız dünyamız olup masadan kaldırdığımız ve aldığımız ahiretimiz de olabilir. Ki Allah böyle isabetli bir tercih yapabilmeyi hepimize nasip etsin. Ama aksi de olabilir ki masada ahiretimizi bırakıp geçici dünya zinetlerini ve nimetlerini de masadan alıp masadan kalkabiliriz. Allah muhafaza. Onun için tercihin sıhhatli olabilmesi için dünyayı tarif etmeye ben devam ediyorum. Bir gün bu rivayetin farklı bir varyantını ben sizlerle paylaştım ama Bukhari'de, Müslim'de bununla buna benzer farklı rivayetlerin olmasından ötürü bu sefer bir başkasını aldım. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hücre-i saadetlerine giriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hasırın üzerine yatmış ve hafifçe böyle uyanır ve Hazreti Ömer Allah'ın Resulü'nün yüzüne, subhanallah, çok kolay söylüyoruz değil mi? Yüzüne hasırın izlerinin geçtiğini görür. Yani Allah'ın mübarek yüzünde Resulullah aleyhissalatü vesselamın başını koyduğu hasırın izleri vardır. Hazreti Ömer bir evi süzer, Resulullah Efendimizin hücre-i saadetlerine bir göz gezdirir. Kendi ifadesiyle söylüyorum. Diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimizin hücre-i saadetlerinde kıymet addeden, tabaklanmayı bekleyen üç tane deriden başka hiçbir şey yoktu. Aldınız mı azı? Allahu Ekber. Kurbanı yeni geçirdik ya. Tabaklanmayı bekleyen deri. Yüzüne bile bakmaya böyle. Subhanallah. Diyoruz değil mi? Diyor ki kıymet addedebileceğimiz üç tane tabaklanmayı bekleyen deriden başkası yoktu. Diyor ki sonra Resulullah bana tebessüm etti. Beni yanına çağırdı. Yanına oturdum ve sonra ben ona dedim ki ya Resulallah, ellerini semaya kaldırsan ve Rabbine dua etsen de seni ve ümmetini zengin kılsa, senin ümmetine bolluk verse, seni şu halden çıkarsa ki biz izzetliyiz ve iman ehliyiz, bakın iman ehlinden olmayan Kisra kuş tüyü yastıklarında yatıyor ya Resulallah. Roma'nın kralı kuş tüyü yataklarda istirahat ediyor ya Resulallah. Dua etmez misiniz ki Allah size ve ümmetinize genişlik versin, bolluk versin, zenginlik versin. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam anlıyor ki Ömer burada tıkanmış. O Ömer'in önü açılacak. Tedip edilecek Ömer radıyallahu anh. Diyor ki Zişan Efendimiz, ya Ömer, sen diyor ahirete inanmıyor musun yoksa? Diyor ki ya Resulallah, öyle şey mi olur? Diyor ki Ömer, senin ahirette bir problemin mi var? Diyor ki ya Resulallah, öyle bir sıkıntım yok. Diyor ki öyleyse iyi dinle Ömer. Diyor ki Allah o insanların, Allahu Azza ve Celle onların nasibini dünyada peşinen ver diyor Ömer. Onlar kendilerine peşinen ödeme yapılanlardır ya Ömer. Kim tahric etmiş bunu? Buhari. Hikaye anlatmıyoruz. Ömer'in ahiretini sorguluyor. Sonrasında diyor ki o gördüğün kuş tüyü yastıklarına başlarını yaslayanlara, kuş tüyü yataklarda istirahat edenlere Allah bu dünyada ödemesi gerektiğini peşinen ödedi. Bunun Türkçesi ne dostlar, söylesin mi kardeşiniz? Onların ahirette yevmul kıyamada eli boş. Bitti mi rivayet? Bitmedi. Ömer radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatu vesselam diyor ki ya Resulallah, bu sefer diyor ellerini semaya kaldır Ömer için, Allah'tan af dile. Diyor ki Ömer için Allahu Teala'dan dua et. Allah Ömer'i affetsin. Allahu ekber. Yani Ömer meseleyi anlamış radıyallahu anh. Yine Ömer'in meselenin merkezinde Ömer radıyallahu anh'ın olduğu bir rivayetle hemen devam edeyim. Bu biraz daha geniş bir yelpaze. Dünyada biz Allahu Teala'nın dinini ve davetini üstlenen davetçiler olarak, muvahhid Müslümanlar olarak Allah'ın inayetiyle türlü sıkıntılara düşer kalıyoruz. İmtihanlara maruz kalıyoruz. Ve bazen dünya bize sıkıntı veriyor. Doğru mu dedim? Eyvallah. Bazen dünya bize dar geliyor. Bazen dünya nimetleri bizden kesiliyor. Tırnak içerisinde kullanıyorum bu ifadeyi. Dünyada rüsvay oluyoruz. Ama inanın, birazdan paylaşacağım hadis-i şerif bu manada hakikaten yine yüreklerimizi böyle bir rahatlatacak. Ahiretin rüsvalığı ve rezilliği dünyanın rüsvalığından ve rezilliğinden daha ağırdır. Vallahi bunu başta nefsime söylüyorum. Sonra da size ve bizleri canlı olarak ekranları başında dinleyen kardeşlere. Dünyanın rezilliği ahiretin rezilliğinden hafiftir. Dünyada çekeceğimiz, Allah'ın dini ve daveti uğrunda çekeceğimiz sıkıntılar ahiretteki sıkıntılardan hafiftir. Dünyada maruz kalacağımız dertler ahiretteki dertlerden daha hafiftir. Bu böyle bilinmelidir. Bir gün Resulullah aleyhissalatü vesselam ashab-ı kiram efendilerimizle oturuyorlar. Diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam ki İbn-i Sa'd'ın tabakatından ve Taberi'den tahric edilmiştir. Yani hikaye değil, onu ifade ediyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ey insanlar, dinleyenlere hitaben, kimin kimin üzerinde hakları varsa helalleşsinler. Kimin problemleri varsa ona tövbe etsin, istiğfar etsin manasında Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir takım nasihatler ediyor. Ben sonunda diyor ki kimin kimden alacağı, kimin kimde hakkı, kimin problemi, kimin müşkili, kimin sıkıntıları varsa onu bu dünyada gündeme getirsin. Helalleşsin, sıkıntısını bu dünyada gidermeye çalışsın diyor Resulullah aleyhissalatü vesselam. Dikkat edin lütfen, bunu götürün evinize. Başınızı yastığa koyduğunuzda bu aklınızda olsun çünkü önemli. Diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam rivayetin devamında, kimse rezil mi olurum acaba diye bir şeyi içinde tutmasın. Devamında diyor ki, bilesiniz ki dünyanın rezilliği, rüsvalığı, sıkıntısı ahiretin rezilliğinden, rüsvalığından hafiftir. Böyle bir hutbe, böyle bir nasihatte bulunuyor Resulullah Efendimiz. Sonra bir mescitte hareketlilik oluyor. Demek ki birilerinin sıkıntısı var, birilerinin helalleşmeye ihtiyacı var, birilerinin zihin dünyasında ve iç dünyasında müşkiller var, günahlar var, affedilmeyi bekleyen bir sürü hataları var. Bir hareketlilik oluyor mescitte, helalleşenler var. O arada bir tanesi ayağa kalkıyor sahabelerden. Diyor ki, ya Resulallah, benim diyor işlemediğim günah kalmadı. Allahu Ekber. Benim tabirimle söylüyorum, buraya kadar günahın içerisindeyim ya Resulallah. Ta ki sahabe ifadesini şöyle sonlandırıyor, diyor ki, zannediyorum ki münafık oldum. Bunu sahabe söylüyor. Bunu dünyadayken cennetle müjdelenenlerden olanlar söylüyor. Diyor ki, ya Resulallah, şuna borcum var, şuna hakkım geçti, şuna şöyle oldu, buna böyle oldu ve işlemediğim günah kalmadı, zannediyorum münafık oldum ya Resulallah. Dedim ya az önce, işin merkezinde yine Ömer var radıyallahu anh. Bu sefer Ömer ayağa kalkıyor. Diyor ki, be adam, otur, kendini rezil ettin. Bak, bu kadar insana rezil oldun ya, bir otur, bir sus. Ömer de ayağa kalkana çıkışıyor bu sefer. Diyor ki, ne gerek vardı rezil olmaya? Ama işin rengi değişti bu sefer. Bu sefer sözün sahibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dönüyor Ömer'e, diyor ki, Hattab'ın oğlu Ömer, öyle değil bu iş. Bilmen gereken bir şey var ki, o doğru olanı yaptı. Çünkü dünyada tadacağın rezillik, dünyada hissedeceğin sıkıntı, dünyada ne bileyim tadacağın rüsvalık ahirettekinden çok daha hafif. Doğrusu bu. Bu sefer Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ömer'i düzeltti. Ve bize bir şey öğretti. Dedi ki, dünyadaki rezillik, dünyadaki sıkıntı, dünyadaki rüsvalık, yani kısacası dünyadaki her şey ahiretten daha hafif. Bu sefer Allah'ın Resulü o sahabeye döndü, dedi ki, ya Rabbi, bu kardeşimin günahlarını affeyle. Bu kardeşi, bu Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o sahabe kardeşi için dua etti. Ve bize bir şey öğretti, miras bıraktı. Dedi ki, dünyadaki her şey, rüsvalık, rezillik, sıkıntı, mihnet, dert, keder, gam, aklınıza ne gelirse, ama hepsi ahiretten daha hafif. İşte Hazreti Ömer bu manada bize çok şeyleri öğretti bu akşam. Şimdi kıymetli kardeşler, Vahen hadisini hepimiz biliriz değil mi? Ben vallahi birçoğumuz ezbere bildiğimiz bir hadis olmasına rağmen burada hatırlatmakta fayda gördüm. Hem nefsime hem de size fayda olur ümidiyle, yine tekrar etmenin müminlere fayda ve hayır getireceğini. فَذَكِّرْ اِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Hatırlat, çünkü hatırlatmakta müminlere fayda vardır diyor Allah. Bu kabilden bu hadisi şerifi hatırlatmak istiyorum ki bizim aslında bugünkü başımıza gelen sıkıntılarının temel nedeninin ne olduğunu da ifade eden bir hadis. Hadise geçmeden önce size bir sual yönetmek istiyorum Hazirun ve ekranları başındaki kardeşler. Bugün kafir milletler hepsi fevç fevç toplanmışlar ve bir araya gelmişler. İslam'ı ve Müslümanları yok etmeyi temel gaye edinmişler. Böyle bir sual etsem size, doğru mu? Evet. Bugün kafir devletlerin, küfür milletlerinin hepsi bir araya gelip yegane gayesi Müslümanları yok etmektir. Biz bugün Arakan'da bunu görüyoruz. Rohingyalı Müslümanlarda biz bunu görüyoruz. Biz bunu Myanmar'da görüyoruz. Biz bunu Keşmir'de görüyoruz. Biz bunu Irak'ta görüyoruz. gasıp Yahudi varlığı İsrail tarafından gasp edilen, işgal edilen Filistin topraklarında, Kudüs topraklarında görüyoruz. Biz bugün kafirlerin bir araya gelip Müslümanlar bir kaşık suda boğma gayretlerine şahidiz. Görüyoruz. Peki neden? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi tahakkuk etmiş. Diyor ki Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam, yakın bir zamanda milletler, kavimler, insanlar ne diye ifade ederseniz siz artık, hepsi bir araya gelecek. Birilerini yemek sofrasına davet ettikleri gibi birbirlerini davet edecekler. Allah için burayı anlayalım. Vallahi bugünümüzün tam kale, hani ne derler, kitabın ortasından konuştuğu derler ya, tam da bugün Müslümanların yaşadığı vakanın ortasından konuşuyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bakınız, tabir ve teşbih. Milletlerin, insanların birbirlerini yemek sofrasına davet ettikleri gibi birbirlerini örgütleyecekler, birbirlerine haber salacaklar ve sizle savaşmak üzere bir araya gelecekler diyor Resulullah Efendimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ashab soruyor. Diyor ki ya Resulallah, onların bir araya gelme gücü, kudreti ve böyle bir cesareti bizim az oluşumuzdan mı olacak? Bugün kafirler bir araya gelme cesaretini neden gösterebiliyor zannediyorsunuz? Bir takım faktörler sayılabilir. Amenna. Ama bizim konumuzla alakalı olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ashab sual ediyor ve diyor ki ya Resulallah, az mı olacağız biz? Neden böyle olacak? Yani onlar bir araya gelecek ve biz seyredeceğiz, ha? Bu nasıl olacak? Diyor ki yok. Bilakis siz sayıca fazla olacaksınız. Ama ne var ki Allah düşmanlarınızın kalbinden sizin korkunuzu söküp alacak. Artık kafirler sizden korkmaz hale gelecek. Ve de buna ilave olarak kalplerinize vehni yerleştirecek sizin. وَمَا الْوَهْنِ يَا رَسُولَ اللّٰهِ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ. Peki vahin nedir ya Resulallah? Bizi anlamadı. Yani Allahu Azza ve Celle'nin bizim kalbimize, gönlümüze, sadrımıza, zihnimize, iç dünyamıza yerleştireceği vahin nedir? وَمَا الْوَهْنِ يَا رَسُولَ اللّٰهِ الْوَهْنِ tarif ediyor. حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ. Dünyayı sevmek, ölümü de kerih görmektir. Dolayısıyla bunu, bu hadisin mefhumu, muhalefeti şu. Biz Allah Azza ve Celle'nin dini, Allahu Azza ve Celle'nin davası, Allahu Azza ve Celle'nin risaleti için ölümden korkmayacağız. Dünyayı da sevmeyeceğiz. Allah bize böyle anlayış ikram etsin, değil mi kardeşler? Bu hadisi paylaşmak istedim. Refleksimiz nasıl olacak peki? Dünyayı sevmeyeceğiz mi? Daha doğrusu dünya ziynetleriyle ziynetlenmeyeceğiz mi? Hayır, kella, ben öyle bir şey de söylemedim, öyle bir şey de kastetmedim. İnna Allaha yuhibbu en yara athara bi ni'metihi ala abdihi. Bu sözün sahibi de Resulullah Efendimiz'dir, ha. Ben değil. Şüphesiz ki Allah kullarının üzerinde kendilerine ikram ettiği nimetleri görmek ister. Ama bizim azığımız şu, bizim derdimiz şu Kerim kardeşler. Biz masaya dünyayı bırakıp ahireti alacağız. Biz dünyanın peşinde koşmak uğrunda ahiretimizden ödün vermeyeceğiz. İşin hakikati bu. Refleks, biz ne zaman ki dünya ve ahiret bağlamında bir tercih noktasına geldik ki o tercih ettiğimiz dünya nimeti ve ziyneti bizi ahiretimizde hüsranla sonuçlandıracaktır, o dünya ziyneti bizden uzak olsun diyeceğiz. Gösteriyorum, bunu da bize Resulullah Aleyhisselatü Vesselam öğretti. beden dilini kullanıyorum ha. Benden uzak kal diyeceğiz. İş bu tercih noktasına geldiğinde önümüze serilen dünya ziyneti eğer ki benim ahiretimi heder etmekle alakalıysa ben onu elimin tersiyle itebilmem icap ediyor. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh hilafeti döneminde bir gün ashabla oturuyor. Şu rivayetin ilginçliğine bakınız. Hakikaten dedim ya az önce beden dilini kullandım. Bunu Resulullah öğretti bana ve bilenlere. Ben de burada sizinle paylaşacağım inşallah. Reaksiyon bu olacak. Eğer ki o dünya nimeti sizin ahiretinizi hüsranla neticelendirecekse varın. Gelin siz de şöyle yapın deli derseler de desinler. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh bir gün kendisine içecek ikram ediliyor. Ama kaliteli bir içecek ki ben bu benim yorumum. Hazreti Ebu Bekir'i hüzünlendiriyor. Yani ağlıyor Ebu Bekir. İçecek elinde. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin halifesi ağlıyor. İçecek mi içecek boğazında kalmış artık yani dizilmiş oraya. Tabii herkes merak ediyor. Acaba Allah'ın Resulü'nün halifesi niye ağladı? Soruyorlar. Diyorlar ki ya Ebu Bekir seni ağlatan nedir bizimle paylaşır mısın? Diyor ki hay hay. Diyor ben Resulullah Efendimizle bir gün oturuyordum sallallahu aleyhi ve sellem. O birdenbire şöyle yapmaya başladı. Ama bir taraftan da konuşuyordu diyor Resulullah Efendimiz'den için. Benden uzak ol. İstemiyorum seni. Benden uzak dur aman ha diyor. Ama eliyle de böyle yapıyordu. Diyor ki Ebu Bekir, ben onun böyle yaptığını görüyor ve benden uzak ol deyişini de işitiyor. Ama ondan uzak olmasını istediği şey ne olduğunu da görmüyordum. Anladınız değil mi? Sonra diyor ki Ebu Bekir ben sordum Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulallah benden uzak dur, benden uzak ol diyordunuz. Elinizle de sanki bir şeyleri itercesine böyle bir beden dili kullandınız. Ne yapıyordunuz ya Resulallah? Diyor ki ya Ebu Bekir tüm dünya ama tüm dünya ve bütün güzellikleriyle üzerime doğru geliyordu. Ben de dedim ki seni istemiyorum dünya benden uzak dur. Ben onu kendimden uzaklaştırdım ama giderken döndü ve şöyle dedi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen beni kendinden uzak etmeyi başardın, başarılı oldun ama rahat ol senden sonra geleceklere bulaşacağım ve galip geleceğim. Senden sonrakilere galibi ben geleceğim. Onlar beni kendilerinden uzaklaştıramayacaklar. Ben de bu içeceği görünce anladım ki Allah'ın Resulü'nden sonra kastedilen dünyanın kendilerine galip geldiği o kişiler biziz. Bu içeceği gördüm de aklıma o geldi. İşte bizim ortaya koyacağımız refleks de böyle olmalı. Eğer ki tabi az önce söylediğimle karıştırılmasın. Allah'ın nimetlerini Allahu Azza ve Celle kullarının üzerinde görmeyi sever diyor hadis-i şerifte. Bu ayrı ama ne zaman ki dünya ziyneti bizim ahiretimizi karartmak için üzerimize geldi. Aman ha böyle yapmaktan da geri kalmayalım. Benden uzak durasın çünkü sen benim ahiretimi kirletmeye geldin. Allah bize kolay kılsın. Şimdi gelelim dünya ve ahiret, cennet ve cehennem tercih meselesi diyoruz. Bu tercih konusunda muvaffakiyetler sağlamış sahabelerden birkaç böyle tablo resmedeyim ben size inşallah. Allah bize bunların bu haliyle hallenebilmeyi kolay kılsın. Bu rüya aleminden değil anlattıklarım. Uzaydan yaratıklar da değil vallahi. Bunlar Allah'ın Resulü'nün risaletine şahit olmuş. Aynı bizim gibi âmennâ ve saddaknâ diyen Allah'ın Resulü'nün getirdiklerine semi'na ve ata'na şiarıyla hareket eden, bizim gibi yiyen, içen, iç güdü ve uzvi ihtiyaçları olan insanlardan bahsediyorum. Vallahi ve billahi, yeminle başlıyorum cümleme, bu nasihat önce nefsimedir. Ben Dahdah'ı anlattım radıyallahu anh. İbn-i Dahdah da var. Bir de Ebu Dahdah var. Bunların farklı rivayetleri var. Birbirlerine benzeyenleri var. Birbirlerinden farklı olanları var. Ama dedim ki bugün günlerden Ebu Dahdah olsun. Tercih nasıl yapılırmış, ben susayım da o anlatsın. Tefsir-i Furkan'ın konuğu o. Buyurun. Hatırlıyor musunuz, demiştim ya, seçenekler iyi tanıyabilirsek tercih kolay. Ebu Dahdah işi çözmüş belli. Yani nereye hamle yapacağını çok iyi biliyor radıyallahu anh. Biraz rivayet uzun. Dolayısıyla geriden almam icap ediyor. Ki bu rivayetin sahibi ve tahric edeni de Ahmed İbni Hanbel'dir Musnedinde. Sahabenin bir tanesinin ki bunun evlatlarıyla yetim olup olmadığıyla alakalı da yine farklı görüşler var ama rivayet böyle olduğu için paylaşıyorum bu varyantıyla. Komşu sahabenin hurma ağacı biraz meyilli olup bu ağacın hurmaları bu sahabenin bahçesine düşüyor. Yahut da oraya sarkıyor. Çocuk bu. Dur desen durdan anlamaz. Gel oğlum desen gelden anlamaz. Öyledir çocuklar. Gidip gidip o hurmadan yiyorlarmış. Ve bu sahabe buna mani olamıyor tabii. Yapmayın dese de yapıyorlar. Hatta rivayetler vardır diye, Resulallah işte ben uyurken yapıyorlar. Daha uyanmadan yapıyorlar. Var yani farklı rivayetler. Hatta o sahabe bir defasında o komşu sahabenin, asıl hurmanın sahibinin çocukların elinden ve ağzından hurmayı aldığı rivayet edilir. Sahabe bu. Allah'ın Resulüne tanıklık etmiş olsa da malını seviyor olabilir. Böyle yorumlamak lazım. Sahabe dertli. İstemiyor ki çocuklar gönül rızası olmadan hurmadan yesin. Diyor ki gideyim de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu derdimi anlatayım ya. Ve gidiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme durumu arz ediyor. Diyor ki ya Resulallah, ben hoşnut değilim. Hatta ben bir keresinde elinden ve ağzından çocuklarımın bu yediği hurmayı aldığını gördüm. Dolayısıyla ben bundan biraz rahatsızım, önüne de geçemiyorum. Bunun hesabını vermenin endişesi içerisindeyim. Allah Resulü diyor ki dur, hele sen o senin bahçene sarkmış olan hurma ağacının sahibini bana bir çağır. İfade böyle. Tabiri yerindeyse komşusu yani. Çağır diyor, çağırıyor. Diyor ki durum böyle böyle ve bundan ibaretmiş. Sen gel. Şu kardeşin bahçesinde sarkmış olan hurman var ya. Allah için, madem kardeşin durumu da çok iyi değilmiş, fakir, buna sen infak et, olmaz mı? O sahabe de köy düşünüyor ki ya Resulallah olmaz yani. İyi bir hurma veriyor. Hasat iyi yani. Diyor ki yok. Bak, seçenekleri çözememiş bu sahabe, Allahu alem yani. Ha? Diyor ki yok, olmaz. Olmazsa olmaz. Bunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zorla da alacak değil ya yani. Bu akitleşme rızayla olmalıdır. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir daha diyor ki eğer sen bu kardeşin bahçesine sarkan bu hurma ağacını kardeşine infak et, bağışla, Allah sana cennette hurma bahçesi ikram edecek. Diyor ki ya Resulallah kalsın. Allahu Ekber. Ne kadar ilginç değil mi? Sahabe ya. Diyor ya Resulallah. Gidiyor. Ama bu tabi sahabelerin arasında kulaktan kulağa duyuluyor. Yani sarkan eğik bir hurma, tek bir ağaç, tek bir hurma ağacı karşılığında cennette hurma bahçesi. Ebu Dahdah bunu duyuyor. Meclise ve mescide gidecek ya, rotasını çeviriyor. O hurmanın asıl sahibi olan adamın yanına, sahabenin yanına varıyor. Diyor ki kardeşim, benim diyor çok verimli ama çok verimli bir hurma bahçem var ki içerisinde 100 tane ağaç var. Kaç dedim? Hem de çok iyi. 100 tane, bir değil, iki değil, üç değil ya mübarek. 100 tane hurma ağacı. Diyor ki kardeşim, senin şu eğik hurma var ya, ağaç var ya, komşunun bahçesine sarkan. Onu bana ver, sana en verimli hurma bahçemdeki 100 ağacı vereceğim. Diyor ki ittifakına, kabul. Allahu Akbar. Anlaşıyorlar. O eğik hurma ağacı Ebu Dahdah'ındır artık. Hemen oradan rotayı Allah'ın Resulü'nün mescidine çeviriyor. Varıyor Resulullah Efendimiz'in dizinin dibine. Diyor ki ya Resulallah, az önce sen bir şeyler söylemişsin. O kampanya hala geçerli mi? O teklif hala geçerli mi? O eğik ağacın karşılığında eğer ki ben bunu hediye edersem Allah bana cennette 100 tane bilemedim başka bir hurma ağacı, hurma bahçesi verecek mi? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ebu Dahdah, söylediğim aynen geçerli. O ağacı infak edene Allah cennette nice nice hurma bahçelerini ona infak edecek ve verecektir. Diyor ki ya Resulallah, ben az önce o adamın yanından geliyorum. O kişinin yanından geliyorum. Ben o eğik ağacın karşılığında en çok sevdiğim, verimli olan 100 tane ağacımı sattım, bunu aldım. Kabul buyurursan bunu da bu kardeşime hediye etmek istiyorum. Allah'ın Resulü dedi ki aldım, kabul ettim. Sonra Ebu Dahdah'la bir daha konuşmadı Resulullah. Döndü ashaba, dedi ki ashabım, şu an ne oluyor biliyor musunuz? Ne oluyor? Diyor ki Allah şu anda Ebu Dahdah'a nice hurmalar ikram etti cennette. Hazır onu bekliyor. Nice hurma ağaçlarını Allah Ebu Dahdah için ayırdı. İşte karlı tercih bu. Çünkü seçenek bilinirse, tercih edilecek olan şeyler eğer nazarımızda biliniyor ise tercih konusunda aslında çok da sıkıntı çekmeyiz. Ama kardeşler, tabii Allah-u Teala bize söylüyoruz, anlatıyoruz. Yani 3-5 dakika içerisinde kolayca anlatıyoruz. Ama bu işin bir de söylemek kısmının ardından amel etmek kısmı var. Ha, sizin için de dinlemek kısmından sonra amel etmek kısmı var. Allah bize söylediklerimizle ve dinlediklerimizle amil olmayı nasip etsin. Allah bize seçeneklerini iyi tanıyan ve tanıdıktan sonra da Allah-u Teala'nın hoşnut olacağı tercihi gönül huzuru içerisinde yapabilenlerden olmayı nasip etsin. Allah-u Teala masaya dünyasını bırakıp da ahiretini alanlardan olmayı bize nasip etsin. Ahiretini masada bırakıp da dünyasını alıp kalkanlardan eylemesin Allah bizi. Allah-u Teala dünyada Müslümanlara, müminlere, mustazaf kardeşlerimize genişlik versin. Arakan'daki, Myanmar'daki ve dünyanın birçok beldesinde sıkıntı gören kardeşlerimize yardım elini uzatacak raşid bir halifeyi acilen bize ikram etsin. Müslümanların dertleriyle dertlenebilen kardeşlerden, kardeşlerinden ve Müslümanlardan olmayı bize nasip etsin. Allah-u Teala taksiratlarımızı affe mağfiret eylesin. İzzet dolu günlerimizi bize yaklaştırsın. Allah-u Teala cümlenizden razı ve hoşnut olsun inşallah. Subhan rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.